شکرت الهی چند ونگ داران، چند ریخ زمین، چند رشت واران، چند آثاره شویل بیمان، چند اسریل هر سو والربان، چند خاک و چند واو، چند آور چند آو، چند رو چند شواو، چند خور چند خواب، چند مل چند مور، چند ماسی چند مار، بی بال و بی قل چاروا و بالدار، چند آیم و فرشته و پری، چند هرچه که خود نام ریوری. شکرت الهی ار تو ار لرز، ار ساس ار آور، ار نظم ار برز، ار جیر ار بان، ار چفت ار راس، ار کنس ار نور، ار گنه ار خاص، ار خوراواسه، ار خور الاته، ار خوشی قسمت، ار خم خلاته، ار زیخ، ار بزبوک، ار شوکه، ار جفت، زرکی دیوال خان، نمرچی اشکفت، ار چول، ار آبای، سوز و رش رود، دیم قرقان، آوی قرقود، ار قیقه قیقه، ار هرکه هرکه، ار جیکو شاقس، ار بولو نرکه، ار زیو ار دیر، ار نزیک ار دور، چمر و چوپی، ار پرس ار سور، کفته خوش دماغ، ار گرج ار میانه، ورسه زیر پر مسا و تنه. شکرت الهی را سرد گرمت، نرمی تلمید هشکی ترمت، را لاولاوت را کزو مورت، گافاره پرمورت قور پرمورت، را دلشای و را دلگیری، جوخ جوانی سرانه پیری، را گلوشکانن را ونرزنت، را کفتن آزای را مردزنت، را عقل و عشقت، را کفر و دینت، دم گیان وخشت، دست گیان سینت، راهات نهات، را خیر شرت، سان سرشکن بالنج پرت، را زین پشت، را پشت زین، کلاش چکوک، کراس چین چین، را دوک را سو، را امروت، را ایر و اوره، را هرکوت، را واشمال، را گرتلو، جبریل پرسوز، شیطان سرهود. الهی شکرت، شکرت الهی، جسریال قاف تا گاه ماهی، اشرق تا مشرق، جبان تا وفار، اوسا تا حیمه، حیمه تا کلجار، نو کاسمن، نو رسمان، نق زمین و دچ آسمان، حیمه بسینی گیان شرینم، یان صد سال تر زینک بمینم، مورون ده درون، مل دمولقون، میمان بهشت، پینه دوزقون، ارهای خلکو اگر چی دقین، ار مزگانی دی، ار نیم دشین، ار کتلم کی، ار پل پلم کی، ار کرم، کورم، کچم، شلم کی، بتارنیم، بتورنیم، بگری، بکشی، بسوزنیم، شکر ذکر تو، کاربارم، حدوس دوسم، حیار یارم.